inutin ka ngayong Pasko. Subalit di ko nagkagawa, ginawa ko ng lahat, ngunit di pa rin sapat. Para saan pa ang Pasko kung wala ka na, kung hindi na akong nilalaman ng puso mo? Aanhin ko pa aking nadarama, kung ayaw mo na hindi kita masisisi. Ano pa bang kailangan para maiwasan ng ulan, ang tag-ulan sa Pasko? Kung meron man akong hiling ngayong Pasko, sana'y magkasundo man lang. Hindi naman umaasa, alam kong ayaw mo na. Para saan pa ang Pasko kung wala ka na, kung hindi na akong nilalaman ng puso mo? Aanhin ko pa aking nadarama, kung ayaw mo na hindi kita masisisi. Ano pa bang kailangan para maiwasan ang ulan, ang tag-ulan? Para saan pa ang Pasko kung wala ka na, kung hindi na akong nilalaman ng puso mo? Aanhin ko pa aking nadarama, kung ayaw mo na hindi kita masisisi. Ano pa bang kailangan para mapikilan ang ulan, ang tag-ulan?